قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. इनसे पूछिए क्या तुम उस खुदा से कुफर करते हो, उस हस्ती से कुफर करते हो जिसने जमीन को दो दिन में बना दिया। वो तो जालून लहू अंदादा, और तुम उसके लिए शरीक ठहराते हो। ذلك رب العالمين, ये है रब العالمين, क्यों नहीं पहचानते उसको। فإنكم لتكفرون بالذي, क्या अहले मक्का वाकई अल्लाह ताला को नहीं मानते थे? मानते थे लेकिन पूरी तरह नहीं मानते थे। बाद सिफात को मानते थे, बाद को नहीं मानते थे। तो कुछ सिफात की नफी भी सारी सिफात की नफी कर देती, कुछ सिफात को न मानना बाकी सिफात का मानना भी रायगां कर देता है। फिर मैं कैसे तुम उस जात के साथ कुफर कर सकते हो जिसकी ताकत और जिसकी कुदरत और जिसकी कुव्वत बेमिसाल है कि उसने जमीन को दो दिनों में बनाया। कुरान पाक के और मकामात पर हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को छह दिन में पैदा किया। फी सित्तत अय्याम का लफ्ज मिलता है। यहाँ कुछ उसकी तफसील बयान की गई और फरमाया दो दिन में जमीन को बनाया। ये कौन से दिन है? बाज रिवायात में यौमुल अहद और यौमुल इस्नैन, संडे और मंडे जो है वो बयान किए जाते हैं, लेकिन ये इसराइली रिवायात है, जरूरी नहीं कि हम इनको इसी तरह माने। सूरत अन्नाज़ियात में कहा गया वल अर्द बाद ذلك دحاها, और जमीन को इसके बाद फैलाया गया या बिछाया गया। तो यूं भी पता चल रहा है कि जैसे आसमान के बाद जमीन की पैदाइश हुई, बाज जगहों पर यूं पता चलता है कि जैसे जमीन पहले बनी और आसमान बाद में बना। तो इन बातों की हकीकत क्या है? असल में यहाँ जो जिक्र किया जा रहा है जमीन की तखलीक का और उसके दिनों का, फिर अगली कुछ आयात में भी इसी से मुतल्लिक तफसीलात हैं। यहाँ दरअसल दिनों की तादाद बताना मकसूद नहीं है, या तखलीक के अमल की इब्तिदा और इंतहा को बताना मकसूद नहीं है। यहाँ दरअसल अल्लाह की कुदरत का इजहार मकसूद है। और फिर दो दिन भी वो दो दिन नहीं जो हमारे दो दिन होते हैं। कुरान पाक में एक जगह आता है कि तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है अल्लाह का दिन, एक जगह पर 50,000 साल का जिक्र भी आता है। तो बहरहाल इस बात की असल हकीकत तो अल्लाह ही को मालूम है कि दो दिन से क्या मुराद है, और फिर दो दिन कौन से दिन थे, और ये कि जमीन पहले बनी या आसमान पहले बना। असल जिस चीज की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकते, वो रब जिसने कायनात को इस बेहतरीन तरीके पर पैदा किया। और फिर अल्लाह ताला चाहते तो दो दिन का भी यहाँ जिक्र ना करते, क्योंकि अल्लाह ताला की तखलीक के लिए तो कुन फयकुन भी काफी होता है। लेकिन जब यहाँ पर दिनों का जिक्र किया और कुछ मजीद तफसीलात का, तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला का ये तखलीकी अमल नंबर एक तदरीजी अमल है। तदरीजी का मतलब क्या है कि ग्रेजुअली किया गया है, और नंबर दो ये कि मंसूबा बंद यानी प्लानिंग के साथ किया गया है। यानी दो दिनों का जिक्र दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत और उसके काम करने के तरीके को जाहिर करता है कि उसके काम वेल प्लान्ड और तदरीज के साथ होते हैं। हालांकि वो चाहे तो हर चीज को कुन कह के बना दे, लेकिन उसने कुन के साथ साथ हमारे फायदे के लिए कुछ मजीद तफसीलात भी बताई। वजअल फीहा रवासिया, और उसने इस जमीन में पहाड़ बनाए। मिन फौकहा, इसके ऊपर से, यानी पहाड़ों को जमीन ही से पैदा करके उनके ऊपर गाड़ दिया। यानी बाहर से कहीं बरामद नहीं किए गए थे पहाड़, बल्कि अंदर से ही निकाल के फिर उनको इस तरह रखा कि उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया। और फिर मिन फौकहा का लफ्ज खास तौर पर इसलिए कि देखो अल्लाह की कुदरत की ये निशानियां कहीं छुपी हुई नहीं है। पहाड़ का उभार कितना नुमाया होता है, जिन इलाकों में पहाड़ होते हैं आप कहीं पर भी और तरफ से नजर आ रहे होते हैं। तो मिन फौकहा, देखो ये निशानियां कितनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी निशानियां नजर आ रही है उसकी कुदरत की, हर शख्स देख सकता है। वजअल फीहा रवासिया मिन फौकहा वबारक फीहा, और उसने इस जमीन में बरकतें डाली। यानी हर चीज की कसरत, पानी की कसरत, मादनियात की कसरत। जब इराक में बमबारी हुई थी और तेल के कुएं जल रहे थे, तो शायद आपको ख्याल आया हो कि इतना तेल जल गया तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा और इसके बाद क्या होगा, शायद दुनिया में तेल की कमी हो जाए। اور کبھی کبھی لوگ خبریں سناتے بھی رہتے ہیں کہ آئندہ اتنے سالوں میں فلاں چیز ختم ہو کے رہ جائے گی، لیکن نہیں، وہ بارہ کثیر ہے. اللہ نے انسانوں کی ضرورت کی چیزیں وسیع طور پر یا فراخی کے ساتھ، برکت کے ساتھ اس زمین میں پیدا کی ہیں. برکت کو اس طرح بھی سمجھے کہ ایک ایک پودا جو آپ اگاتے ہیں، ایک بیج سے، ایک گٹلی سے، اس سے کتنا پھل نکلتا ہے؟ آم کا درخت کس سے لگتا ہے؟ ایک گٹلی سے یا 10 لگانی پڑتی؟ ایک. اس میں کتنے آم لگتے ہیں؟ اور پھر ایک دفعہ لگ کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر سال لگتے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. تم نے ایک گٹلی لگائی، ایک بیج ڈالا، اور دیکھو اس میں سے کیا کچھ نکالا اللہ نے تمہارے لیے. لیکن لگاؤ تو صحیح، لگاتے بھی نہیں. وہ بارک فیہا، اور اس نے اس میں برکت رکھ دی. گندم کا ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں، اس میں سے کم از کم 700 نکل آتے ہیں. یہ ہے برکت، کہ زمین کے اندر ایسی صلاحیت رکھی. حالانکہ اگر آپ جہاں پر مثلا آم کا پودا ہے یا کسی بھی چیز کا کھود کھود کے دیکھتے رہیں، زمین میں تو کوئی آم نہیں ہوتے، زمین میں تو وہ گندم نہیں ہوتی. تو کیا چیز ہے، سوچو تو، جو ایک دانے کو اتنے دانوں میں بدل رہی ہے. کون ہے وہ یہ کرنے والا؟ کبھی غور تو کرو. جاتے بھی ہیں کھیتوں میں، بس دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچا بنانے والا کون ہے اور کس طرح اس نے بنایا اور کتنی برکت ڈالی. انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں کتنی فراوانی پیدا کر دی رزق کی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور مقدر کی اس میں اس کی خوراک یا پیداوار یا روزی. اقوات قوت کی جمع ہے، قوت کہتے ہیں روزی کو، غذا کو، خوراک کو. یعنی زمین پہ بسنے والی ساری مخلوقات کی خوراک زمین میں رکھی اللہ نے، سب کے لیے بندوبست کیا. اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کیلکولیٹر میں اس کی گنتی آ نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں کہ حیوانات کی سپیشیز کتنی ہیں، لاکھوں میں ہیں. اور ہر اینیمل، ہر زیرو، ہر جانور، ہر جاندار کی غذائی عادت مختلف ہے. کسی کو کچھ پسند. آپ دیکھیں، ایک گھر میں اگر ایک وقت میں 2 یا 3 لوگوں کی پسند کا کھانا بنانا پڑ جائے نا، ایک بچہ ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک بیمار ہے گھر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ چڑ جاتے ہیں سخت. یہ کیا بات ہے، اس کے لیے بناؤ، اس کے لیے وہ بناؤ، اس کے لیے بناؤ، کیوں نہیں سبھی ایک کھا لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک طرح کی غذا انسانوں، حیوانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں، درندوں، سب کے لیے ایک ہی کر دیتے، وہ کر دیتے. لیکن سوچو کتنی ورائٹی، ہر ایک کا ٹیسٹ، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ فرق. اور خود انسانوں کے اندر آپ دیکھیں، کہیں چاول کے بغیر گزارا نہیں، اور کہیں روٹی کے بغیر گزارا نہیں، اور کہیں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں. مقدر فیہا اقواتہا، اور اس نے مقدر کر دی، اندازے سے رکھ دی اس میں انسان کی، جانور کی، سب کی روزیاں، غذا، خوراک. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ایک ہیلدی انسان جو بیلنس ڈائٹ کھاتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. اور کبھی آپ بیمار پڑ جائیں اور آپ کو ایکسٹرا سپلیمنٹ کو لینا پڑے، وٹامن لینے پڑے، تو آپ اس کی لسٹ پڑھ پڑھ کے حیران ہوتے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے غذا میں، کیا دنیا ہے. اور عام حالات میں صحت مند لوگ، جوان لوگ، وہ یہ ساری چیزیں نیچرل غذا سے حاصل کر لیتے اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں. ان سب چیزوں کے نام مختلف رکھ دیے گئے نا، جتنی بھی غذائی قوت کے سب سمبل سائنز ہیں یا نام ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اٹھاتے ہیں، ایک ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کبھی نہیں سوچتے کہاں سے آئی یہ نعمتیں، اللہ نے کہاں کہاں پیدا کی ہوں گی، کہاں کہاں اکٹھی ہوئی ہوں گی. پھر انسان کو اللہ نے عقل دی، طاقت دی، ان سب چیزوں کو ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں سمو دیا. پھر آپ کھا لیں، وہ سارے کا سارا اکٹھا نہیں آپ کے جسم کو لگے گا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق ریلیز ہوتا رہے گا. قدر فیہا اقواتہا، اندازے سے رکھی ہے اس نے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عموماً ہم ایک موٹی سی بات کہتے ہیں نا، کہ جس زمین پہ رہتے اس کا پھل کھاؤ، اس میں صحت، موسم کا پھل کھاؤ، کہتے ہیں نا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ قدر فیہا اقواتہا، یہ اللہ کا اندازہ ہے اس موسم میں، اس علاقے میں، اس زمین پہ رہنے والے، ان کی ضرورت اس خاص غذا میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً شہد ہے، ہر شہد فائدہ مند نہیں ہوتا. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اس علاقے کا تیار شدہ شہد سب شہد سے زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آب و ہوا جو آپ کو ملی، وہ آب و ہوا ان خاص پودوں کو ملی، ان خاص مکھیوں کو ملی، پھر انہوں نے ان پھولوں کا رس چوس کر آپ کے لیے ایک چیز تیار کی، وہ ایک پرفیکٹ شفا کی ڈائٹ ہے آپ کے لیے، بنسبت اس کے کہ آپ کہیں کبھی کوئی پیور ہنی استعمال کریں. یعنی اگرچہ اس میں بھی طاقت ہوتی، اس میں بھی فائدہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس خاص علاقے کے پھل یا اس خاص علاقے کے پانی. اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی خاص علاقے کا پانی یا غذا آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتی یا آپ کو بیمار کر دیتی. جیسے مسلمان شروع شروع میں مدینہ گئے تو ان کی صحت بہت خراب ہو گئی. جب پہلی دفعہ واپس عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین نے کیا کہا، یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور ہو گئے تھے واقعی. اس پر طواف کے دوران پھر رمل کے لیے کہا گیا کہ تیز تیز چلے تاکہ ان کے اوپر روب پڑے، یہ مت کہیں کہ مسلمان کمزور ہیں. یعنی دشمن کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. بہرحال اسی طرح بعض علاقوں میں ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کا پولن جو ہے اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی. جب کوئی بیمار ہو کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں، آب و ہوا بدلو اس کی. آب و ہوا کے بدلنے سے صحت ٹھیک ہو جاتی. مثلا مسلمانوں نے جب عراق کو فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جلولہ، حلوان، تکریت اور موصل سے فتح کی خبر اور مال غنیمت لے کر کچھ لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پہلے تو ان کے مطالبات پہ غور کیا، اس کے بعد فرمایا، بخدا تمہاری صورتیں اب وہ نہیں رہی جو یہاں سے جاتے وقت تھیں. قادسی اور مدائن سے جو لوگ آئے تھے میں نے دیکھا ان کی حالت بھی یہی تھی، آخر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے دریافت فرمایا کہ عربوں کی رنگتیں کیوں جھلس گئی ہیں؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا. حذیفہ بن یمان مدائن میں حضرت سعد کے ساتھ مقیم تھے، انہوں نے ان وفود کے پہنچنے سے پہلے حضرت عمر کو لکھا تھا کہ عربوں کے پیٹ پچک گئے ہیں، جسم سوج گئے ہیں اور رنگتیں جھلس گئی ہیں. اس سے حضرت عمر کو تشویش ہوئی اور ان کو خط لکھا، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آئے گی، لہذا کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس کو خشکی اور تری دونوں یکساں میسر ہو اور میرے اور اس کے درمیان کوئی دریا یا پل حائل نہ ہو. اس خطے سے حضرت عمر کے دو مقصود تھے، ایک یہ کہ ان عربوں کے قیام کے لیے جو مقام انتخاب کیا جائے وہ صحرا کی طرح خشک ہو لیکن اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں، دوسرے یہ کہ اگر کبھی ان لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو راستے میں کوئی دریا یا پل مزاحم نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر بحری سفر کو خطرناک سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اور ان کی فوج کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو جسے طے کرنے میں ان کی بھیجی ہوئی مدد کسی خطرے یا ہلاکت سے دوچار ہو جائے. یعنی کتنا کنسرن ہے نا، کتنی کثیر تعداد میں فوجیں ہوتی ہوں گی اور لوگوں کے آنے پہ ان کے رنگوں کی بھی فکر ہے، ان کی صحتوں کی بھی، ان کی ہر چیز کی، اور ہم اتنے بے نیاز ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ ایسا بھی ہے. بہرحال اس پر انہوں نے کچھ لوگوں کو اس پر مقرر کیا کہ جاؤ اور جائزہ لو اچھی طرح کہ کون سا علاقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہاں چھاونی بناؤ اپنی. پھر اس پر ایک صحابی نے واپس حضرت عمر کو لکھا کہ فلاں علاقہ جو ہے اس کی آب و ہوا ہماری آب و ہوا سے ملتی ہے تو ہم وہاں پر اپنی چھاونیاں بنا رہے. یہ کیوں انہوں نے تاکید کی تھی؟ تاکہ تمہارے اندر ایک قوت باقی رہے، قوت ہوگی، صحت ہوگی تو تم اللہ کے راستے میں کام کر سکو گے. تو وہ قدر فیہا اقواتہا کہ ہر زمین کی خصوصیت ہے، ہر علاقے کا پانی مختلف ہے، وہاں کے لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقسیم ہے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پودے کو اگر دوسرے علاقے میں لگائیں تو وہ وہاں پھل ہی نہیں دیتا. پچھلے سال کوئی زیتون کی شاخ لے کر آیا تھا کہ انہوں نے کہیں سے لا کے یہاں پودا لگایا، لیکن اس میں جو زیتون لگے وہ جنگلی قسم کے تھے، پتوں کا بھی رنگ نہیں تھا خاص اور اس پہ پھل بھی وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کو مختلف ایریاز میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بیلٹ ہے مثلا گندم کی، یہ چنے کی، یا یہ آم کی اور یہ کینو کی اور یہ مختلف چیزوں کی، کہ وہ ٹیسٹ جو اس علاقے کے پھل میں ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے. تو زمین تو ساری زمین ہے. اب آپ میں سے وہ لوگ باہر کہیں ادھر ادھر جانے کا جنہیں اتفاق ہوا پاکستان سے باہر کا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لطف پاکستان کے پھلوں میں ہے، جو ٹیسٹ، جو رنگ، جو خوشبو، جو مزہ، کہیں بھی نہیں ہے اور. لیکن ہم نے کبھی اس مٹی کی قدر ہی نہیں کی، حتیٰ کہ پھولوں کی خوشبو تک. اور پھر پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف علاقوں کی جو سبزیاں ہیں یا مختلف علاقوں کے جو پھل ہیں ان میں خوشبو فرق ہے. آرٹیفیشلی کہیں لگا بھی لیں آپ پودینہ وغیرہ تو اس کے اندر وہ تازگی یا وہ خوشبو نہیں ہوتی جو ایک مخصوص علاقے میں. یہ جو تقسیم ہے مختلف پودوں یا مختلف غذائی پھلوں پھولوں وغیرہ کی جو ایک علاقے میں اگر دوسرے میں نہیں, یہ ڈویژن کس نے کی ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کی. یہ سب کچھ ہیپیزنڈلی ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ نہیں, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علم والی ہستی کا اندازہ ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا, وقدر فیہا اقواتہا. کبھی آپ نے پتہ نہیں کوشش کی ہے نہیں, یہاں عموماً مٹی ہوتی بھی کوئی نہیں زیادہ جہاں ہم عام طور پہ رہتے ہیں, تو نہ کبھی آپ مٹی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا تو کرے اس کو کہ اس مٹی کے اندر اسی سے ہم بنے ہیں, اسی سے ساری غذائیں آ رہی ہیں, اسی میں واپس جانا ہے. کیا چیز ہے یہ مٹی؟ جتنا بھی اس کو دیکھتے جائیں انالائز کرتے جائیں ایک معجزہ لگتی ہے مجھے. تو اس کے اندر اللہ نے انسانوں کی روزیاں رکھ دی, انسانوں کے لیے حفاظت کے سامان رکھ دیے, کیا چیز ڈالی ہوگی اس کے اندر کہ اس میں ایک لائف ہے. اور یہ روزیاں کتنے عرصے میں رکھی؟ فی اربعۃ ایام, چار دنوں میں. پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہے, دو دن میں زمین بچھائی اور پھر چار دن میں اس کے مختلف علاقوں میں مختلف روزیاں رکھیں, غذائیں رکھیں. سواء للسائلین, برابر ہے ضرورت مندوں کے لیے, یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک خوبصورت امتزاج ہے. سواء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر, پورا. اور سائلین سے مراد سوالی بھی ہو سکتے ہیں, یعنی مانگنے والے یا سوال کرنے والے, یعنی سوال کرنے والوں کے لیے پورا جواب ہے کہ اللہ نے تخلیق کس طرح کی اور اس میں کس کس چیز کو کہاں کہاں ڈالا. اور دوسرا معنی یہ بھی کہ جتنی ضروریات تھی, سائلین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں, حاجت مند یعنی جاندار. سائلین سے مراد یہاں جاندار, جن کو زندہ رہنے کے لیے زمین کے اندر کی روزی کی ضرورت ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور پہاڑوں پہ رہتے ہیں, وہ میدانوں میں نہیں رہتے, ان کی روزی وہیں رکھ دی گئی. کچھ پرندے خاص علاقے میں پائے جاتے ہیں, وہ مخصوص چیزیں کھاتے ہیں, ان کے لیے وہاں غذا رکھ دی گئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مائگریشن کرتے ہیں پرندے, جب ایک علاقے میں ان کے رزق روزی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ نے ایک تمیز سکھائی, ایک ہدایت دی کہ جاؤ فلاں جگہ, تمہارا رزق ہے, وہاں اڑ کے چلے جاؤ. سردیاں کہیں گزارتے ہیں, گرمیاں کہیں گزارتے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی اس کی طرف سے ہے, اس کی پلاننگ ہے. کوئی سمندر کے اندر ہے تو اس کی غذا وہیں رکھ دی, کوئی رہتے ہیں سمندر میں, غذا باہر کھانے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کلاس ون سے جو سائنس پڑھائی جاتی ہے, تو بات کر رہا تھا نا کہ قرآن اور سائنس نام کا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے, میں اس کے ذاتی طور پر خلاف ہوں. اس لیے کہ قرآن تو ہر چیز کے اندر ہے, صرف سائنس کے اندر تو نہیں. اگر آپ اس کو خانوں میں بانٹیں گے نا تو اس کا تصور محدود کر دیں گے. آپ ہر چیز کو ریلیٹ کریں. پہلی جماعت کے بچے کو جب آپ سائنس پڑھانے لگتے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھو گا نا عموماً تصویروں سے وہ جانور یا جانوروں کی قسمیں, ان کے ماحول اور مختلف چیزیں دکھاتے ہیں, وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کا تصور دے سکتے ہیں کہ یہ پلاننگ کس نے کی. نام بتاؤ اس کا کہ جس نے مختلف جگہوں پہ رہنے والے پرندوں کو, جانوروں کو خاص شکلیں, خاص رنگ دے کر کیموفلاج کیا, مختلف چیزوں سے نیچرلی پروٹیکٹ کیا. یعنی جو کچھ بھی آپ پڑھائیں ان ساری چیزوں میں, میں کہتی ہوں ایک چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور نہ دیا جا سکتا ہو. میں نے جب عربک میں ماسٹرز کیا تو اب یہ تھا کہ ہمیں جب لینگویج پڑھائی جاتی تھی, شعر و شاعری اور ادب اور ڈرامے اور افسانے اور ناول اور اس طرح کی چیزیں, لٹریچر میں جو کچھ ہوتا. اب اس کے بعد جب میں نے پڑھ لی تو مجھے پڑھانا تھا, تو جو میری فرسٹ سلیکشن ہوئی اس سے مجھے عربی پڑھانی تھی. تو پہلے مجھے اسی بات کی پریشانی ہوئی کہ میں عربی پڑھاتے ہوئے قرآن یا دین کی تبلیغ کیسے کروں گی. تو میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی کہ دیکھو دین تو ہر چیز کے اندر موجود, اللہ کی ذات تو ہر چیز میں ہے, اس کے لیے کوئی الگ وقت نہیں تمہیں نکالنا, اس کو خانوں میں مت بانٹو. تم میتھمیٹکس پڑھاؤ یا عربی پڑھاؤ یا کچھ پڑھاؤ, ہر جگہ تم اللہ تعالیٰ کی بات لا سکتے. ہر چیز میں اس کو تلاش کر لو, جس کی اپنی نگاہیں دیکھتی ہوگی اس کو ہر چیز میں وہ نظر آئے گا, اس کی قدرتیں, اس کے کمالات. ایک سوکھا پتا بھی آپ اٹھائیں گے نا, اس سے اپنے رب کی پہچان کرا دیں گے آپ. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو منصوبہ بندی ہے اور اس کی جو تقسیم ہے اور اس کے جو انداز ہیں تخلیق کے, وہ کھول کھول کے رکھے لوگوں کے سامنے. اور اس میں جس کا جتنا نالج ہوگا, لقومی یعلمون, जिस फील्ड का आपको जितना नॉलेज होगा, आप अपने उस इल्म के साथ उतने ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत को लोगों को दिखा सकते हैं। सवा अल-साइलीन बराबर है या मुताबिक है हाजतमंदों के लिए उनकी हाजत के मुताबिक। अब देखिए सूरत इब्राहिम में भी अल्लाह ताला फरमाता है ना, वो आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और उसने दिया तुमको क्या, मिन कुल्लि मा सअलतुमू, जो भी तुमने उससे मांगा। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। सुम्मा इस्तवा इलस्समा, फिर वह आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस्तवा का माना क्या है, तवज्जो की, इरादा किया, यानी जमीन की तखलीक के मराहल के बाद आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। वही दुखानुन, आसमान क्या था, धुआं था, धुएं से मुराद गुबार भी हो सकता है, नबीला भी हो सकता है। यानी आसमान इस शक्ल में आने से पहले एक धुएं की शक्ल में था। अब ये धुएं का लफ्ज अल्लाह ताला ने इंसान को समझाने के लिए जो करीब तरीन लफ्ज हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उससे हमें समझाया। फ़क़ाल लहा वलिल अर्द, तो कहा उसको आसमान को यानी वलिल अर्दी और जमीन को, एतिया आ जाओ, दोनों आ जाओ, कहाँ आ जाओ, वजूद में आ जाओ, दोनों बन जाओ। तो अन औ करहन, खुशी से आ जाओ या ना खुशी से आओ, ना चाहते हुए आओ। क़ालता, दोनों ने कहा, अतैना ताइन, हम आ गए फरमा बरदारों की तरह। तो इससे क्या पता चलता है कि खल्क की इब्तिदा एक धुएं से हुई और फिर उससे जमीन और आसमान वजूद में आए, और दोनों को अल्लाह ताला ने आने को कहा, बनने को कहा, और साथ ही कहा खुशी से बनो या ना खुशी से, तो वो खुशी से वजूद में आ गए यानी अपनी मौजूदा शक्ल में। अच्छा, एक और जगह पर आता ना कि क्या उन्होंने देखा नहीं कि आसमान और जमीन कानता रक्तम, ये दोनों बाहम जुड़े हुए थे। फतकना हुमा, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, यानी पहले जमीन और आसमान का मैटर एक ही था, सब कट्ठे ही थे, अल्लाह ने इनको अलग किया और फिर अलग अलग इन पे तवज्जो दी। जमीन को बनाने के लिए, उसके अंदर रोजियां रखने के लिए अलग तवज्जो फरमाई, और आसमान की तरफ अलग तवज्जो फरमाई। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो फरमाया ना कि दो दिन में बनाया, फिर चार दिन में ये काम किया, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए, तो इससे मुराद कोई तरतीब बताना मकसूद नहीं है या दिनों की गिनती बताना मकसूद नहीं है। इससे मुराद अल्लाह ताला की प्लानिंग बताना, उसकी कुदरत बताना, और फिर यानी एक बनती हुई चीज के मुख्तलिफ गोशे दिखाना है। अच्छा, ये देखो ये बन गया, फिर ये इमेजिन करें ना आपके किस तरह अल्लाह ताला बता रहे हैं, तो इंसान एक तसव्वुर मिला सकता है। अच्छा, वो धुआं था, वो इकट्ठे थे, फिर अलग हुए, फिर किस तरह हुए होंगे, कैसे हुआ होगा, फिर एक को बनाया फिर दूसरे की तरफ मुतवज्जो फिर उधर मुतवज्जो, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मकान बनता है। तो अमूमन क्या होता है, आप में से किसी ने मकान बनवाया या बनते हुए देखा होगा, पहले एक काम होता है, फिर उसको छोड़ के दूसरा शुरू कर दिया जाता है, फिर कभी लकड़ी का शुरू हो जाता है, फिर उसको छोड़ के कभी प्लम्बिंग शुरू हो जाती है, फिर कभी बाहर की तजीनो आरइश शुरू हो जाती है, फिर उसको छोड़ के कहीं अंदर बिजली का काम शुरू हो जाता है। यानी एक मरहले में एक काम, फिर दूसरे में दूसरा। तो ये जो कायनात की तकनीक है, इसमें भी एक काम हो रहा है फिर दूसरे की तरफ तवज्जो दी जा रही है, फिर उधर एक काम किया जा रहा है, तो पूरी एक प्लानिंग के साथ, ये पहले वो बाद में, और ये सब प्लानिंग उसकी थी और ये सब कुछ खुद उसने किया, इसमें न कोई उसके शरीक था और न ही किसी और का मशवरा शामिल था, न उस वक्त कोई हाजिर था। मकसूद अल्लाह ताला की अजमत का इजहार है। फ़क़दाहुन्ना सबा समावातिन, तो उसने उनको सात आसमान बना दिया। फी यौमैन, दो दिनों में। अच्छा, अब एक जगह पर तो आता है कि छह दिन में जमीन आसमान बने, अब यहाँ पर फरमाया कि दो दिन में जमीन बनाए, फिर चार दिन में रोजियां रखी, अब फिर दो दिन में आसमान, तो ये तो फिर दिन बढ़ गए। तो असल बात ये नहीं है कि यहाँ कोई गिनती अव्वल से आखिर तक जमा करानी मकसूद है, यहाँ वही जो मैंने अभी आपको बताया, एक के बाद एक चीज की तरफ तवज्जो फरमाई हस्ब जरूरत, और असल माने तो फिर अल्लाह ही जानता है कि हकीकत क्या थी। बहरहाल लोगों ने इसकी कई एक ताबीरें और तावीलें करने की कोशिश की हैं। मेरे ख्याल में इन तावीलों में पढ़ने से ज्यादा बेहतर है हम उसकी कुदरत की तरफ नजर रखें। وأوحى في كل سماء أمرها، اور اس نے وحی کی ہر آسمان میں اس کے کام کی، اس کے قانون کی، یعنی جس طرح زمین میں روزیاں رکھی انسانوں کے لیے، اسی طرح آسمان میں اللہ تعالی نے جو کچھ چاہا پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہاں ہونا چاہیے، جس طرح ان کو کام کرنا ہے، وہ سب بھی خود مرتب کیا. اب اگر آسمان سے مراد ہم یہ گیلیکسیز وغیرہ لیں، اوہا فی کل سمائن امرہا، ہر آسمان میں ہر درجے میں اس کا قانون، اس کا طریقہ، اس کا ضابطہ، یہ سارے ستارے سیارے کیسے چلیں گے، ایک ایک آسمان پر کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، ہر آسمان پر ایک مختلف طرح کی ایکٹیویٹی دیکھی، یہ سب اس کی پلاننگ تھی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، ستاروں کی طرف اشارہ، وَحِفْظًا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا، یا آسمان کو محفوظ بنایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورۃ یاسین میں آئے. یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یہ اس کی پلاننگ ہے. تو یہاں آ کر ایک بات ختم ہوتی ہے، پچھلی ساری بات کا خلاصہ کیا ہے. نمبر ایک، یہ دنیا بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق بنائی، یہ کھیل تماشے کے طور پر اچانک نہیں بنا دی گئی، یوں ہی خود سے نہیں چلتی رہے گی اور خود ہی ختم نہیں ہو جائے گی. جس مالک نے بنائی اس کا علم لامحدود ہے، یہ سب کچھ تنہا اسی کا کام ہے. پھر اس تخلیق میں آسمان و زمین باہم ایک چھت اور ایک فرش کا کام دیتے ہیں، جیسے ایک گھر ہو. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا پچھلی صورت میں، وجعل الارض قرارا والسماء بنا، تو آسمان اور زمین کا یہ باہم تعلق ایسا ہے جیسے ایک گھر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو. یہ کائنات ہمارے لیے ایک بڑے گھر کی حیثیت رکھتی، اور اس میں انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا. پھر اسی طرح اس میں انسانوں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے رزق روزی کا سامان بھی اسی نے کیا. جہاں وہ خالق ہے وہاں وہ رازق بھی ہے، اس لیے سب انسانوں کو اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کا ایک خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہترین بیان ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا.